हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? 14वां भाग। इस बीच एक इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस को लगा कि इंडीज जाने के लिए अफ्रीका की परिक्रमा करने की शायद आवश्यकता ही नहीं थी। क्या इंडीज तक पहुंचने के लिए पहले अफ्रीका तक दक्षिण का सफ़र करना और फिर दोबारा उत्तर की ओर यात्रा जरूरी था? शायद इंडीज तक पहुंचने का कोई और छोटा रास्ता होगा। पश्चिमी यूरोप से एशिया के पूर्व में बसे देशों का रास्ता हजारों मील लंबा था। हजारों मील की यह दूरी पृथ्वी के वक्र के अनुसार धीरे धीरे करके मुड़ती थी। शायद पृथ्वी के दोनों ओर के वक्र आपस में आकर एक दूसरे से कहीं मिलते हो। क्या समुद्री जहाज़ों से पश्चिम की ओर यात्रा करके इंडीज तक जल्दी पहुंचा जा सकता था? इस बात का उत्तर पृथ्वी के सही नाप पर निर्भर करता था। इरुतोसतनीज के अनुसार पृथ्वी की परिधि 25,000 मील लंबी थी और यूरोप से इंडीज के बीच की ज़मीनी दूरी लगभग 9,000 मील थी। इस स्थिति में कोलंबस को इंडीज तक पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर 16,000 मील का सफ़र करना पड़ता। उस समय इतनी लंबी यात्रा करने वाले जहाज नहीं थे, पर टोलमी का मत के अनुसार पृथ्वी की गोल परिधि सिर्फ 18,000 मील थी। इस स्थिति में पश्चिमी यूरोप से इंडीज के बीच की समुद्री दूरी सिर्फ 6,000 मील ही रह जाती, और अगर एशिया के पूर्व और यूरोप के पश्चिम में कुछ द्वीप हुए तो फिर यूरोप से इंडीज की समुद्री यात्रा मात्र 3,000 मील की रह जाती। कोलंबस ने स्पेन के राजा और रानी को इस दूरी के महज 3,000 मील होने का आश्वासन दिया। फिर अगस्त 1492 में तीन समुद्री जहाज़ों में कोलंबस ने पश्चिम की अपनी यात्रा शुरू की। असल में कोलंबस का अनुमान गलत निकला। इंडीज उसके अनुमान से कहीं अधिक दूर था। कोलंबस को यह नहीं पता था कि यूरोप और एशिया के बीच में बड़े बड़े महाद्वीप थे। कोलंबस के अनुमान के अनुसार इन महाद्वीपों के पूर्वी सिरे के आसपास ही एशिया के पूर्वी द्वीप स्थित थे। अक्टूबर 12, 1492 को कोलंबस एक छोटे द्वीप पर पहुंचा। उसे लगा कि वहां से इंडीज बहुत पास होगा। उसने अपने जहाज़ों से वहां स्थित कई बड़े द्वीपों की छानबीन की। कोलंबस की गलती की वजह से यह द्वीप आज भी वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाने जाते हैं। इन द्वीपों के निवासियों को कोलंबस ने इंडियंस के नाम से संबोधित किया, इसलिए हम आज भी इन महाद्वीपों के लोगों को उनके मूल पूर्वजों के इसी नाम से बुलाते हैं।